Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnes korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnes to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 sierpnia. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczny pożar w Orzeszu w województwie śląskim. Nie żyją 3 osoby. Nieprzejezdna jest droga prowadząca do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach. Woda po ulewie zniszczyła fragment jezdni. Estończycy od dziś znów muszą zakładać maseczki w komunikacji publicznej. 3 osoby zginęły w pożarze domu jednorodzinnego w Orzeszu na Śląsku. Gdy wybuchł ogień, w budynku było 7 osób, informuje kapitan Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Zastępy, które dojechały na miejsce, stwierdziły pożar w fazie rozwiniętej. Te 4 osoby, które wydostały się przed przyjazdem Państwowej Straży Pożarnej, wyszły z opresji ciała, natomiast niestety 3 osoby zostały z budynku ewakuowane przez strażaków i obecny na miejscu lekarz pogotowia niestety stwierdził zgon 3 osób. Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane, wyjaśni je policyjne dochodzenie. Polska uważa zadośćuczynienie za II wojnę światową za kwestię otwartą, mówi w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W programie pierwszym przypomniał, że nasz kraj nigdy nie otrzymał odszkodowania za wymordowanie przez Niemców 6 milionów Polaków. Tę sprawę cały czas traktujemy jako aktualną, jako sprawę niezwykle ważną w stosunkach dwustronnych. Za każdym razem w stosunkach dwustronnych, w relacjach z naszymi partnerami, bo Niemcy są naszym partnerem Unii Europejskiej, ale jak z każdym partnerem mamy również sprawy, w których się nie zgadzamy. W tej sprawie się nie zgadzamy i konsekwentnie przypominamy, że sprawa załatwiona nie została. Paweł Jabłoński dodał, że ze względu na zdecydowany sprzeciw ze strony Niemiec, kwestia wyegzekwowania reparacji dla Polski jest bardzo skomplikowana. W załatwieniu tej sprawy przeszkadza nam przede wszystkim odmowa ze strony Berlina, wskazał wiceszef polskiej dyplomacji. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej powiedział w letnim salonie Trójki, że jego zdaniem nie ma w tej chwili możliwości uzyskania reparacji od Niemiec. To widać po polityce obecnego rządu. Gdyby była realna możliwość uzyskania reparacji od strony prawnej, gdyby to było przygotowane, to obecny rząd, który tak bardzo kładzie na to nacisk, by to już zrobił. Przewodniczący CDU i kandydat na kanclerza Niemiec Armin Laschet stwierdził w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że Niemcy są świadome historycznej odpowiedzialności wobec Polski. Estonia przywraca część ograniczeń epidemicznych. Ma to związek z coraz szybciej rosnącą liczbą nowych zakażeń koronawirusem. Od dzisiaj w Estonii wraca obowiązek noszenia maseczek w komunikacji publicznej. Od przyszłego tygodnia zaczną obowiązywać ograniczenia związane z limitem osób na imprezach i w miejscach publicznych. Jeżeli organizator wydarzenia nie zdecyduje się na sprawdzenie uczestników pod kątem COVID-19, to w pomieszczeniach zamkniętych będzie mogło przebywać maksymalnie do 50 osób. W tym przypadku liczba uczestników imprez na świeżym powietrzu będzie mogła być nie wyższa niż 100. Inaczej wyglądają limity, jeżeli organizator zapewni pełną kontrolę sanitarną. Wówczas w imprezach zamkniętych będzie mogło wziąć udział 6 tysięcy osób, a na powietrzu nawet 12 tysięcy. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać certyfikaty szczepień lub ważny negatywny wynik testu na COVID-19. W czerwcu i w pierwszej połowie lipca w Estonii notowano po kilkanaście nowych zakażeń dziennie. W ostatnim tygodniu liczba wykrytych przypadków znów przekroczyła 200. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Po burzach nad Podlasiem nieprzejezdna jest droga krajowa nr 66, prowadząca do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach. Z powodu intensywnych opadów deszczu i podtopień zniszczony jest fragment jezdni we wsi Malininki w połowie drogi z Bielska Podlaskiego do granicy. Samochody mogą ominąć zalany odcinek jadąc drogami lokalnymi. Burze z intensywnymi opadami deszczu mają trwać na Podlasiu jeszcze przez kilka godzin. Lokalnie może spaść grad. Na koniec jeszcze o akcji Zanocuj w lesie. Lasy Państwowe prezentują na swojej stronie mapy zagospodarowania turystycznego, a na nich oznaczone na żółto i pomarańczowo miejsca, gdzie można bezpiecznie i legalnie rozbić namiot i urządzić biwak. Profesor Jacek Szmańda z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dodatkowo zachęca do zabrania ze sobą mapy i kompasu, które ułatwią orientację w terenie. Jeżeli mamy godzinę 12, to słońce znajduje się na południu. Jeśli mamy godzinę poranną, 6, to znajduje się na wschodzie, a w godzinach popołudniowych na zachodzie. A poza tym, wędrując po lesie, można natrafić na mrowiska. Część południowa mrowiska jest nieco łagodniej nachylona niż część północna. Zakładamy, że idąc swobodnie przemieszczamy się z prędkością 4 km na godzinę. Najbliższe noce będą chłodne. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 13 stopni, cieplej nad morzem do 16. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe, Adam Malecki. Proszę Państwa, na igrzyskach w Tokio na horyzoncie pojawiła się szansa medalowa. Tadeusz Michalik powalczy o finał olimpijski w kategorii do 97 kg w stylu klasycznym w zapasach. Spełnia się powoli marzenie Michalika, o czym mówił na antenie TVP Sport. No co, no dałem z siebie wszystko i po prostu mówię, no 2 minuty, wszystko albo nic, nie? No i się udało. Teraz muszę emocje uspokoić i z Ameryki na Rosję po prostu i no iść dalej, no. Polak pokonał Amerykanina Tracy'ego Hancocka. W półfinale zmierzy się z reprezentantem rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Musą Jełowiejem. Początek o 11.15. Nawet jeśli Polak przegra, to będzie miał szansę na brązowy medal. Na igrzyskach zaczęli rywalizację także w kolarstwie torowym. Marlena Karwacka i Urszula Łoś zajęły 6. miejsce w kwalifikacjach sprintu drużynowego i w pierwszej rundzie zmierzą się z Holenderkami. A w piłkarskiej ekstraklasie na 18.00 zagrają Lechia Gdańsk z Wisłą Płock. Będzie to zakończenie drugiej kolejki. W pierwszej Biało-Zieloni zremisowali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1-1, a nawciarze przegrali w Warszawie z Legią 0-1. Trener Lechii Piotr Stokowiec chwali rywali. Wisła Płock to jest już inna trochę drużyna. Widać, że buduje się tam nowy stadion. Jakość tej drużyny na pewno rośnie i na pewno chcieliby zagrać w tym sezonie o coś więcej niż tylko o utrzymanie. Bardzo dobra druga linia z Furmanem, z Rafałem Wolskim. Tylko jest zdrowy, to dobrze znamy jego wartość. Także to jest drużyna, która myślę, że jest trochę niedoceniana i wiemy, że tutaj czeka nas takie ciężkie spotkanie. Na to jesteśmy przygotowani. A w szeregach Wisły pełna mobilizacja, przekonuje pomocnik Damian Rasak. Na pewno samopoczucie jest bojowe, bo nie ukrywam, chyba ja, jak i moi koledzy, chcemy się zrehabilitować za tą porażkę z Legią Warszawa. Byliśmy blisko, żeby odnieść korzystny rezultat, ale też jesteśmy troszeczkę źli, bo udaliśmy troszeczkę za dużo, pozwoliliśmy na grę Legii i naprawdę Legia w tak okrojonym składzie nie powinna zdobyć na Łazienkowskiej przeciwko nam 3 punktów. Niestety stało się inaczej i mam do siebie o to troszeczkę żal, więc będziemy chcieli się jak najszybciej zrehabilitować już na następnym meczu właśnie w Gdańsku. Dziś Ekstraklasa, a także Ekstraliga Żużlowa i zaległości niedzielne w Zielonej Górze, gdzie Falubas podejmie Unieleszno. Zielonogórzanie walczą o utrzymanie. W tabeli są tuż nad GKM-em Grudziądz i zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, o czym przekonuje Słoweniec Matej Żagar. Z tego co wiem, mamy tylko taki punkcik przewagę. Dla mnie to jest mizerne, to jest nic. I trzeba po prostu skupić się, żeby ten mecz wygrać. No i wtedy możemy trochę lżej oddychać. Początek meczu w Grodzie Bachusa o 20.15, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 17.00. O 16.20 Studio Olimpijskie. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotny deszcz. Zagrzmieć może we wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Od 20 stopni w górach i nad morzem do 23 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Ania, skąd u ciebie taka zmiana?

I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Trójka. Program trzeci. Thank you. Kings of Leon, czyli zespół rockowy założony w Nashville, więc ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Raf Uzar i Piotr Firan zaproponują Państwu iście angielskie śniadanie w Bed and Breakfast. Now I see, sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hand. London, Benjamin Clementine, czyli mandarynka. Tak. Now as he sits in the back of the grey caravan. Jaki początek. Mm-hmm. Teraz siedzi w szarej przyczepie kempingowej. Tomorrow he will probably be jumping Parisian metro barriers. Czyli rewolucja, a jutro będzie przeskakiwał jakieś bariery w paryskim metrze. Czyli jest jazda na gapę, bez biletu. Trochę tak. I jeszcze dodaję, with a bottle in his hands. Tak. A w bottle, sparkling water mixed with peaches and rum. Czyli rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. Szczerze, nie piję, ale gdybym pił, to chciałbym właśnie taki napój, taki trunk próbować. Tutaj jest taka fraza, taka część, która nie do końca do mnie trafia. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, stop mm-hmm. praying for more exposure. Mm-hmm. O co tu chodzi? Right, she said, look at you, czyli popatrz, jak ty wyglądasz, człowieku. The game is over. Już jesteś skończony. Już wiem, o co chodzi. Już nie masz co udawać. It's obvious that you are trying. Mm-hmm. Dubious. Stop or you die here. Czy jest to oczywiste, że... Próbujesz. Że próbujesz coś tam robić? Dubious. Podejrzane. Mm-hmm. Stop or you die here. Zatrzymaj się albo źle skończysz. Mm-hmm. So something's happening here. Something's happening. I nagle, nie wiedzieć skąd, Londyn wzywa. Tak. London wzywa. Czyli London. W Paryżu jesteś, jest sobie facet w Paryżu, który dostał słowa krytyki i nagle mówi, nie, chyba nie jesteś zbyt elegancki, nie pasujesz do tego Paryża, masz wracać do Londynu. Jadę tam. London is all in you. Londyn jest w tobie, nie zaprzeczaj prawdzie. That's right. I might be boring you, Piotr. Możesz mnie nudzić, although, ale to nieprawda. Although it's not clear. Ale nie jest to do końca jasne. Tu naprawdę ta piosenka, trzeba się wsłuchać, myślę, że ma wiele warstw znaczeniowych. Metafora, czyli znowu przechodzisz przez te bariery, przekraczasz te bariery. You're thinking yesterday was a dream. Have a listen. London. Benjamin Clementine. He sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her. Could see everyone dressed in black. The classes seemed too far to fit. She said, look at you, the game is over. Your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it.

jest wszystko. Tak jest wszystko. A teraz o jednej z największych międzynarodowych imprez, na którą organizatorzy co roku zapraszają najlepsze szekspirowskie spektakle i najwybitniejszych twórców teatru z całego świata. Między innymi z Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, ale też z Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Ze mną już teraz Magdalena Hajdysz, rzeczniczka prasowa Festiwalu Szekspirowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Wydarzenie z pewnością przyciągnie wielbicieli Szekspira, no ale Państwo jako organizatorzy podkreślają, że podczas festiwalu można zobaczyć nowatorskie interpretacje jego sztuk. Jakie to są interpretacje w tym roku? Właściwie wypada mi zacząć od nurtu czy programu głównego festiwalu, chociaż najbardziej nowatorskie, tętniące takim współczesnością, współczesnymi tematami są wydarzenia w ramach Szekspirowa, ale o tym może za chwilkę. W tym roku rzeczywiście wyjątkowy zestaw spektakli wybitnych twórców z różnych zakątków świata. Cieszymy się bardzo, że możemy gościć spektakle takich sław jak Oskara Skorszunowas czy Tiago Rodriguez oraz Jan Lauwers z Belgii. Natomiast rzeczywiście to, co najciekawsze, to, co najżywsze, najbardziej zaskakujące, dzieje się w nurcie Szekspirów, gdzie młodzi, często początkujący, a zawsze offowi, zawsze alternatywni artyści, biorą na warsztat często kilka sztuk Szekspira, robią z nich kolaże, przepisują je również na język ruchu, tańca czy wideo, w ten sposób również komentując współczesną rzeczywistość. Rozumiem, że selekcja do festiwalu trwa cały rok. Co jest Państwa wymogiem, no i jak można zgłosić się do festiwalu? Jeśli chodzi o program główny, to selekcji dokonywał zawsze dyrektor artystyczny festiwalu, którego po raz pierwszy w jego całej historii z nami nie ma, pan profesor Jerzy Limon, który zmarł w marcu tego roku. To on dobierał te spektakle, jeździł po świecie, oglądał je, oczywiście wspierając się tutaj i zdaniem członków Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, czy dyrektorów teatrów i festiwali na całym świecie. Więc tutaj to się nie zmieni. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość festiwalu. To 25-lecie jest takim dla nas bardzo symbolicznym przejściem, taką cezurą od tego, co było, od tej dotychczasowej historii festiwalu do nowej rzeczywistości, nowych czasów, ponieważ od 1 września na stanowisku dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego będzie pani Agata Grenda i to w jej gestii będzie budowanie przyszłego programu kolejnych festiwali szekspirowskich. Natomiast twórcy mogą rzeczywiście zgłaszać się również sami do udziału w festiwalu właśnie w nurcie Szekspirów. I tutaj mają do dyspozycji dwa konkursy. Konkurs na produkcję, gdzie otrzymują, gdzie trzy wyłonione w ramach tego konkursu wydarzenia, czy raczej ich koncepcje, otrzymują 10 tysięcy złotych każda na wyprodukowanie, na stworzenie tego swojego spektaklu, który mogą potem szerokiej publiczności zaprezentować w trakcie festiwalu. Drugim konkursem jest Szekspirow prezentacje. I tutaj wyłonione przez kuratorkę Szekspirowa, Katarzynę Knychalską, we współpracy z Joanną Śnieżką-Misterek, koordynatorką całego Festiwalu Szekspirowskiego oraz dyrektorem GTS-u, Teatru Szekspirowskiego, typują około 10 wydarzeń, które potem oceniane są w trakcie festiwalu przez jury i również mogą powalczyć o nagrody. Co było inspiracją na stworzenie takiego festiwalu, który upamiętnia Williama Szekspira w Polsce? Wszystko zaczęło się w latach 90., gdy powstała Fundacja Teatrum Grenezę. i zaczęła organizować Gdańskie Dni Szekspirowskie. Początkowo głównie po to, by promować cel swojego powstania, czyli odbudowę Teatru Elżbietańskiego w Gdańsku, dawną szkołę fechtunku, która istniała, funkcjonowała w Gdańsku przez blisko 100 lat i była Teatrem Elżbietańskim, jedynym znanym na tym kontynencie, w tej części kontynentu europejskiego. Natomiast szybko okazało się, że jest ogromny głód nie tylko oglądania Szekspira, ale w ogóle światowego teatru przede wszystkim, więc w 1997 roku z okazji tysiąclecia miasta Gdańska te Gdańskie Dni Szekspirowskie przerodziły się w międzynarodowy festiwal, który właśnie, którego już 25-lecia, aż trudno uwierzyć, obchodzimy w tym roku. A Szekspir jest lustrem dla naszych czasów również. Jest tak wciąż aktualny, tak współczesny, że nie nudzi się reżyserom, nie nudzi się twórcom. Wręcz przeciwnie, odkrywają w nim coraz to nowe sensy, nowe znaczenia i właśnie to, jak bardzo wciąż komentuje nas jako ludzi, nasze emocje, nasze przywary i to, co się dzieje. I nam się też nie nudzi. Nierzadko. I nam się też nie nudzi o tym, jak festiwal się budował przez te lata i co to jest Letnia Akademia Szekspirowska. Już za chwilę z Magdaleną Hajdesz porozmawiamy. I'm William Shakespeare jest trochę jak Mozart. Nigdy się nie nudzi, nigdy się nie starzeje, no i zawsze będzie modny. Wiedzą to między innymi organizatorzy festiwalu szekspirowskiego, który odbywa się już po raz 25. Z nami jest Magdalena Hajdysz, rzeczniczka prasowa festiwalu. Czym różni się to wydarzenie w tym roku od tego, które miało miejsce 25 lat temu? Halo? Jakieś problemy mamy na linii. Już zaraz spróbujemy się połączyć z panią Magdaleną Hajdysz. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy o Festiwalu Szekspirowskim, czyli o jednej z największych międzynarodowych imprez, na którą organizatorzy co roku zapraszają najlepsze szekspirowskie spektakle. No i spektakle polskie biorące udział w festiwalu to najświeższe inscenizacje wyselekcjonowane w trwającym cały rok konkursie na najlepszy szekspirowski spektakl sezonu. Finał konkursu oczywiście odbywa się podczas festiwalu. No i nurtem alternatywnym do tego wydarzenia jest Szekspirow, który odbywa się w formule konkursowej i skierowany jest do młodych twórców. Z nami ponownie Magdalena Hajdysz, rzeczniczka prasowa Festiwalu Szekspirowskiego. Dzień dobry, słyszymy się już teraz? Dzień dobry, już się słyszymy. Witam ponownie. Fantastycznie. Czym różni się ten spektakl w tym roku od festiwalu w tym roku, od tego sprzed 25 lat. To jest naprawdę duża różnica czasu, no i też inny odbiorca przecież. Tak, wszystko się właściwie zmieniło, a jednocześnie nie zmieniło się nic. Wciąż jesteśmy głodni sztuki, jesteśmy głodni teatru na najwyższym światowym poziomie, ale myślę, że najlepiej będzie, ponieważ no, ja Państwu nie streszczę oczywiście tych 25 lat, nie mamy nawet tyle czasu, ale streści to Państwu niezwykła publikacja. I tutaj warto wspomnieć, że Festiwal Szekspirowski to oczywiście nie tylko program główny czy Szekspir, ale właśnie również wydarzenia towarzyszące, między innymi Letnia Akademia Szekspirowska, czyli spotkania z artystami, czyli otwarte próby, czyli warsztaty. No niestety w tym roku z warsztatów ze względu na pandemię musieliśmy zrezygnować, ale również wystawy, czy festiwal to również wystawy, czy promocje książek, i właśnie do tej książki chciałabym Państwa odesłać, jeśli chodzi o historię Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, z pomocą MUS. To niezwykła publikacja stworzona, na którą składają się 74 teksty, w tym 68 wspomnieniowych szkiców pełnych refleksji, anegdot, ludzi, którzy współtworzyli, tworzyli ten festiwal przez to całe ćwierćwiecze. Ta publikacja, promocja tej publikacji odbędzie się 4 sierpnia o 17.30 w Teatrze Szekspirowskim. I mając ją w rękach, będziecie Państwo nie tylko mogli dowiedzieć się faktów, sprawdzić, co grano w poszczególnych latach festiwali, ale również poczuć te festiwalowe emocje, z którymi wiąże się organizacja tak wielkiego wydarzenia, przyjazdy twórców z całego świata, niezwykłe spotkania, czasem nieprzewidziane wypadki. Bardzo Państwu polecam te publikacje. W najbliższym czasie, co można zobaczyć podczas festiwalu i kiedy dokładnie? Już dzisiaj o godzinie 17 na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego odbędzie się wernisaż niezwykłej wystawy, do której Małgorzata Limon, bratanica profesora Jerzego Limona, zaprosiła 14 artystów, łącznie z ich 15, razem z Małgorzatą, którzy specjalnie na potrzeby festiwalu i tej wystawy namalowali portrety inspirowane dramatami Williama Szekspira. I zarówno niezwykła współpraca kolektywna artystów z różnych miast, nie tylko z Pomorza, ale również z Bydgoszczy czy Warszawy, ale również wydarzenie, które pokazuje, że Szekspira może czytać, rozumieć każdy, nawet ten, który zna go tylko hasłowo, zna go tylko pobieżnie. Artyści przeczytali dogłębnie dramaty Williama Szekspira, które wzięli na warsztat. I tak powstało 30 obrazów, które już dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, a wernisaż będzie miał charakter performatywny, artystyczny. Kolejnymi wydarzeniami, no to spektakl, na który bardzo czekaliśmy od lat, właściwie 3 lata zajęły nam rozmowy prowadzące do zaproszenia Tiago Rodriguez'a, reżysera światowej klasy, który jest jeszcze dyrektorem Narodowego Teatru w Lizbonie, który to właśnie wyprodukował ten spektakl, Antoniusz i Kleopatra, a teraz przeniesie się niedługo do Francji, ponieważ jest świeżo upieczonym, świeżo mianowanym dyrektorem Festiwalu Teatralnego w Awignonie. Ten spektakl rozpisany na dwoje aktorów, historia o miłości, o relacjach międzyludzkich, właśnie na podstawie historii Kleopatry, królowej Kleopatry i Marka Antoniusza, już dzisiaj na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a łącznie na całym festiwalu można zobaczyć 9 spektakli w głównym programie i 13 w nurcie Szekspirow, właśnie dodatkowo spotkania z artystami. I tutaj musimy kropkę postawić. W klubach festiwalowych. No tak właśnie, jest, bo spektaklom tak co roku. Tak program, że nie nadążę Państwu wszystkiego wymienić. Bardzo zapraszam na stronę festiwalszekspirowski.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły. I tam też można się dowiedzieć, czym jest Letnia Akademia Szekspirowska, bo to też niesamowita inicjatywa. Tak. Bardzo dziękujemy. Festiwal Szekspirowski i Magdalena Hajdysz. Zapraszamy Państwa serdecznie na stronę internetową, no i na samo wydarzenie. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do Gdańska. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Yeah! To jest Trójka przed południem, a już teraz przed Państwem wieści ze świata ekonomii i Sylwia Zadrożna. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, a zaczynamy dzisiaj od Pulsu Biznesu, który pisze o hoście w naszej mieszkaniówce. Polska zajęła pierwsze miejsce wśród 24 przebadanych w Europie krajów, jeśli chodzi o liczbę mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w ubiegłym roku z wynikiem 5,79, informuje właśnie Puls Biznesu. Jak wynika z cytowanego przez gazetę raportu Deloitte Property Index, również w kategorii mieszkań, których budowa rozpoczęła się w 2020 znaleźliśmy się na podium, ustępując tylko Austrii i Rumunii. Polscy deweloperzy są liderami w budowaniu nowych mieszkań, jednak i tak zaległości będziemy jeszcze nadrabiać latami. W kategorii liczba mieszkań na 1000 mieszkańców Polska znajduje się niestety blisko końca, z wynikiem niecałych 393. Mniej lokali w relacji do liczby mieszkańców mają tylko uwzględniony w raporcie Izrael i Słowacja. W dzienniku Gazecie Prawnej czytamy z kolei o sile obcych rąk do pracy w naszej gospodarce. W czerwcu ubezpieczenie emerytalne w ZUS-ie płaciło 818 tysięcy obcokrajowców, a zdrowotne aż 863 tysiące. Obie liczby są rekordowe i oznaczają, że wśród wszystkich ubezpieczonych obcokrajowcy stanowią już ponad 5-procentową grupę. W praktyce coraz większa część naszej gospodarki powstaje dzięki przybyszom z zagranicy. Dzięki nim mamy dziś w Polsce PKB wyższe o 2-3%. Zauważa Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. Przeliczając ten wzrost na pieniądze, otrzymamy PKB większe od 40 do ponad 60 miliardów złotych. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. A inspekcja handlowa skontrolowała różne elementy wyposażenia samochodów, linki holownicze, akumulatory, opony. Około 15% skontrolowanych partii linek holowniczych wzbudziło zastrzeżenia, przede wszystkim z powodu wadliwej konstrukcji. Było też trochę innych zastrzeżeń, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Inspektorzy skontrolowali 178 partii akumulatorów. Ponad 12% z nich zostało zakwestionowanych z powodu złego oznakowania, na przykład nieprawidłowego symbolu selektywnego zbierania. Wszystkie przebadane akumulatory spełniały wymogi w zakresie zawartości rtęci i kadmu. Tylko 6% ze 135 partii części samochodowych było niepoprawnie oznakowanych. W przypadku niektórych z nich stwierdzono niepełne informacje dotyczące identyfikacji producenta, daty produkcji lub numeru serii. Inspektorzy skontrolowali również 235 partii opon. Wszystkie z nich były prawidłowo oznakowane, jednak kilku przedsiębiorców popełniło drobne błędy. Na ich rachunkach lub fakturach brakowało informacji dotyczącej efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów. Szczegółowe wyniki kontroli można znaleźć na stronie internetowej UOKiK-u. A skoro o branży motomowa, to Skarb Państwa dokapitalizuje Electromobility Poland. Spółka dostanie 250 milionów złotych, a to dokapitalizowanie pozwoli przeprowadzić m.in. prace przygotowawcze związane z budową fabryki Izery w Jaworznie. I na koniec Nowy Jork. Mimo wysiłków władz, miasto nie przyciąga tak dużo turystów jak przed pandemią COVID-19. W 2020 roku było ich o 67% mniej niż rok wcześniej, a turystyka stanowi jedno z największych źródeł przychodów miasta. Ożywienie branży turystycznej stało się zatem priorytetem dla burmistrza Nowego Jorku, który ogłosił w tym celu różne inicjatywy, na przykład koncerty w 5 dzielnicach, między innymi w Central Parku. I to wszystko dziś w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję. Co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no.